51वां सर्ग। राजा विदुरथ के वध से राष्ट्र विप्लव तथा सिंधु के राज्य में प्रतिष्ठित होने पर फिर राज्य की सुव्यवस्था का विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, युद्ध में प्रतिद्वंद्वी राजा सिंधु के हाथ से राजा विदुरथ मारे गए। इस प्रकार का शोरगुल मचने पर सारा राष्ट्र भयभीत हो गया। वहां भांडे बर्तन आदि सामग्री से लदी हुई गाड़ियों पर गाड़ियां इधर उधर भाग रही। 10 सारथी की राजा को भगा ले जाने में जो प्रवृत्ति हुई उसका कारण है वह यह कि यदि राजा रण में अभिमुख मरता तो द्वाविमो पुरुषों लोके सूर्यमंडल भेदिनो परिवाड्योग्युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। इस लोक में 2 पुरुष सूर्यमंडल भेदी है, कौन 2? योग्युक्त परिवाट और रण में शत्रु के सामने लड़ता हुआ मारा गया योद्धा। इस स्मृतिवचन से रण में अभिमुख मरे हुए सूर्यमंडल भेदी विरक्त सूर की मुक्ति होने पर और सूर्यमंडल भेदी अविरल शूर की ब्रह्मणा सहते सर्वन संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मनः प्रविशन्ति परमपदम प्रलय प्राप्त होने पर वे सब ब्रह्मा के साथ कृतार्थ होकर परमपद में प्रवेश करते हैं यानी मुक्त हो जाते हैं। इस वचन के अनुसार क्रम मुक्ति होने पर इमं मानवमावर्त नावर्तन्ते मनुष्यलोक रूप आवर्त में नहीं लौटते। इस श्रुति के अनुसार दूसरे कल्प में उसकी पुनरावृत्ति न होने पर पूर्वजन्म में पद्मश्रीर से अवशिष्ट प्रारब्ध के भोग की सिद्धि नहीं होगी। इस कारण सरस्वती के संकल्प और वरदान के बल से ही सारथी की राजा के यश और मोक्ष के प्रतिबंध रूप भगाने में प्रवृत्ति हुई। 401 सर्ग 51 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 401 थी। रो रहे भूखे प्यासे स्त्री और बाल बच्चों को लेकर भाग रहे नागरिकों की अपार भीड़ लगी थी। राष्ट्र उत्पात मचने के कारण भाग रही और रो रही अनेक युवतियां मार्ग में डाकुओं द्वारा हर ली गई थी। आपस में एक दूसरे को लूटने खसोटने में व्यग्र हुए लोगों को आपस का भी बड़ा भारी भय लगा रहता था। शत्रु के राष्ट्र की असैनिक जनता और सैनिकों के विजय प्रयुक्त तांडव की वृद्धि सारा विदुरथ राष्ट्र कोलाहल युक्त था। स्वामियों के मर जाने के कारण निरंकुश हुए हाथी घोड़े और वीरों की टक्कर से असैनिक जनता गिर रही थी। कोषगृह का खजानों का विनाश करते समय किवाड़ों को तोड़ने से उत्पन्न हुआ घर घर शब्द आकाश में फैला हुआ था। वहां पर प्रबल परपक्षी योद्धाओं ने लूटे गए असंख्य रेशमी वस्त्रों को लपेटकर कोषगृह के रक्षक सैनिकों को तिरस्कृत कर दिया। मरी हुई राजरानियां चोरों द्वारा छुरों से काटी गई खून से लथपथ अपनी आंतड़ियों से उलझी हुई थी। राजा के अंतःपुर में डोमचांडालों के झुंड विश्राम ले रहे थे। राजगृह से लूटपाट द्वारा हस्तगत किए गए राजा के भोजनयोग्य स्वादु अन्नों के भोजन में गवार लोग जुटे थे। सोने की सिकड़ियों को पहने हुए बालक योद्धाओं की लातें और ठोकरें खाकर रो रहे थे। अपरिचित युवक अंतःपुर की महिलाओं के केशपाश को खींच रहे थे। चोरों के हाथों से मार्ग में गिरे हुए बहुमूल्य रत्नों से बटोही लोग दंतुर से ऊंचे दांत वाले की नाई से उज्ज्वल रहे थे। हाथी घोड़े और रथों को छीनकर लाने में सामंत लोग व्याकुल हो रहे थे। राजा सिंधु के पुत्र के राज्याभिषेक कार्य का आदेश देने में मंत्री आदि ऊंचे राज कर्मचारी बड़े तत्पर थे। राजधानी के निर्माण के लिए अच्छे अच्छे कारीगर सन्नद्ध थे। बनाए गए झरोखों के छेदों में सिंधुराज की रानियां अपूर्व नगर की सुंदरता देखने के लिए प्रवेश कर रही थी। सैकड़ों जय जय उद्घोषों के साथ नगर में प्रवेशित सिंधुराज के पुत्र का जिसका तुरंत अभिषेक हुआ था उस राष्ट्र में बड़ा प्रभाव था। राजा सिंधु ने वहां पर जो नई राजव्यवस्था चलाई थी उसे सिंधु पक्ष के राजाओं ने शिरोधार्य कर लिया था। अन्यान्य गांवों में छिपकर रहने वाले पूर्व राजा के पक्षपाती प्रीतिपात्र लोग शत्रु को पता लगने पर वहां से भी भाग रहे थे। चोरों के बड़े भारी गिरोह ने लूटपाट करने के लिए मार्गों में लोगों का आना जाना रोक रखा था। महाप्रतापी राजा विदुरथ के विरह से दिन में धूप तुषार से सनी हुई सी ठंडी मालूम होती थी। मरे हुए बंधु बांधवों के लिए रोने धोने से और मरे हुए जनों के लिए किए गए तूरे शब्द से पिंड के सदृश हाथ से पकड़ने योग्य शब्द वहां हो रहा था। 1.14 तदुपरांत वहां पर पृथ्वी के एकच्छत्र अधिपति राजा सिंधु की जय हो, ऐसी घोषणा करते हुए प्रत्येक नगर में लोग भेरिया बजाने लगे। 15 वर्टिकल बार पुत्र के राज्याभिषेक के बाद जैसे प्रलय के अंत में जगत की सृष्टि करने के लिए मनु भगवान जगत में प्रवेश करते हैं, वैसे ही राजा सिंधु ने, जो कि विज्यजनित गर्व से उन्नत मस्तक था, दूसरे मनु की नाई राजधानी में प्रवेश किया। 16 वर्टिकल बार राजा सिंधु के नगर में प्रवेश करते ही सिंधु के नगर में दसों दिशाओं से कर, भेंट, हाथी, घोड़े से यों प्रवेश करने लगे, आने लगे, जैसे समुद्र में रत्नों की राशियां प्रवेश करती हैं। मंत्रियों ने प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक सामंत अधीन राजा के पास, पेज 402, श्री योगवासिष्ठ महारामायण, उत्पत्ति प्रकरण। वह राजकीय नियम, चिन्ह और आदेश तुरंत भेज दिए। 17-18 वर्टिकल बार थोड़े ही समय में देश देश में, नगर नगर में जीवन मरण और सम्मान के विषय में यमके से कठोर नियम बन गए। 19 नियम बनने के उपरांत पलक भर में देश में उपद्रव के बादलों की जो घटा छाई थी, उत्पात वायु अंधर बवंडर के समाप्त होने पर जैसे वायु के जोर से होने वाले तृण पत्ते और धूल का घूमना शांत हो जाता है, वैसे ही सब शांत हो गई। 20 महाप्रलय से मथने के समय भीषण जल भौंरियों से भरा हुआ तरंगित क्षीर सागर मंदराचल को निकाल देने से जैसे शांत हो गया था, वैसे ही अराजकता के समय उत्पातपूर्ण सारा देश दसों दिशाओं के साथ शांत विनयपूर्ण हो गया। 21 सिंधु के देश की सुंदरियों के मुखरूपी कमल की भ्रमर पंक्तियों के तुल्य अलकों को धीरे धीरे हिला रहे वायु मुख कमल के मधुबिंदु रूप स्वेद जल के कणों को लेने से मत्त और मंदगति होने के कारण आकुल होकर उक्त सुंदरियों के मुख कमलों की शीतलता और सुगंधि आदि मंगलमय गुणों से संपूर्ण देश से संताप दुर्गंधि आदि अशुभ गुणों को नष्ट करते हुए बहने लगे। 22 51 सर्ग समाप्त।